الأحياء منهم والأموات اللهم افعل بهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا عجل. يا مولانا ما نحن له أهل منك غفور حليم جواد كريم. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افعل بي وبما عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا عجل. وبهم يا مولانا ما نحن له أهل منك غفور حليم جواد كريم. آمين اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizleri bu mübarek Ramazan Şerif Bayramı sabahına eriştiren Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizi tekbir ederiz. Yüce Zatına tazım ederiz. Yüce Zatını tesbih ederiz. Yüce Zatını tevhid ederiz. Rabbimiz Tebarek ve Teala'dan mağfiret talep ederiz. Ayet-i Celle'de buyurulduğu üzere Estaizu billah ve li tukmilul iddete ve li tukabbirullaha ala ma hadakum ve leallekum teşkurun. Ramazan Şerif'in orucunun sayısını doldurasınız. Sonra Allah sizi hidayet ettiği için, bu İslam'a kavuşturduğu için size namaz, oruç, zikir, teravih, bayram gibi faziletli ameller meşru ettiği için Allah'ın Celle Celaluhu büyüklüğünü ifade edesiniz, Rabbinizi tekbir edesiniz. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ola ki siz şükredersiniz. Yani ben sizden şükür bekliyorum, Allah-u Teala buyuruyor. 7-8 milyar insan cehennemlikler içerisinde, kafirler içerisinde, Yahudi, Nasara, Budist, putperest, ateşperest, zerdüşt, berdüşt, neyse, bu kadar Allahsız, kitapsız insanlar içerisinde ben sizi İslam nimetine hidayet buyurdum. Size böyle bir Kur'an inzal buyurdum. Böyle mübarek bayramlar meşru eyledim. Siz şimdi beni tekbir etmeniz gerekir, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Bana şükretmeniz gerekir. Onun için ara ara tekbirler getirelim. Şafii mezhebinde falan 3 tekbirle başlıyor. Bizim Hanefi mezhebinde 2 tekbir olduğu için ona riayet edelim. Sonra devamında tabii Şafii mezhebinde de sahih hadis-i şeriflerde zikredildiği için artık onun mezhebi olmaz. Sahih hadis-i şeriflerde beyan edilen ilerisindeki tekbirler, Ali Hader Efendi babamızın da Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazdığı tekbirat, onlarla birlikte devam ederiz. İnşallah böyle ara ara yaparız. Tekbirlerimizi getiririz. Ve bu mübarek sabahın fazileti hakkında dün dersin sonuna doğru iftardan önce kısa bir şey konuştum ama hadis-i şerifi burada tamamlayalım. Ondan sonra bayram namazı vaktinde hangi namazları kılalım, onu bize tarif edelim, beyan edelim. Ondan sonra hatim dualarımız var. Çok hatimler var. Milyonlarca Yasin Şerif var. Çok dualar var. O duaları yapalım. İnşallah mübarek sabahta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı duaları yapalım. Sonra işte ölülere kabirlerine hediye göndermek üzere birkaç tesbihat size ilan edeceğiz. İnşallahurrahman. Onun da faziletini beyan edelim. Öyle tekbirlerimize başlayalım buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah, sadaqa va'deh, ve nasara abdeh, ve hazamal ahzabe vahdeh. La ilahe illallah, Allahu ekber, وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bu tekbiratın daha uzun olanı, gök kapıları açılıyor bu tekbirat yapıldığın zaman. Ya bu uzun tekbir, Allahu Ekber, Kebira, Elhamdülillah, Kethira, Subhanallah, Bukrata ve Asila. Bu tekbirat yapıldığı zaman gök kapıları açılıyor, dua kabul ediliyor. Onun için duada da aralarda yaparız inşallahurrahman. Şimdi bu mübarek sabahta Beyhakî'nin Şuab-ül İman'da diye hatırlıyorum, evet. Şuab-ül İman 3421 rakamlı, Hafız Münzir'in Terhib'de, Ebu Leysem Erkandî'nin Tembül Gâfin Abdülkâd-ı Gellâh'ın Gûnye'de, İbn-i Hacereyte Mithaf-ı Ehl-i İslam'da, Suyut-i Durul Mansur vs. Daha birçok kaynaklarda zikredilen hadis-i şerifte, uzun bir hadis-i şeriftir. Ramazan-ı Şerif'in geneliyle alakalıdır, fakat sonunda bu hadis-i şerifin bayram gecesinin sabahıyla ilgili olarak beyan ediliyor. Feyza kânet leyletül fıtri. Hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas radıyallahu teâlâ anhuma Efendimiz'den rivayet ediliyor. Yani hadis-i şerif uzun hakikaten. Hemen hemen 4 sayfa. 4,5 sayfa kadar hadis-i şerif uzun. Son kısmı bizi ilgilendiren فَيْدَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ. Bayram sabahı, Ramazan bayramı tabii bu. Şimdi bayram, iki bayram var. Bu fıtırla ilgili olanı konuşuyoruz. Fıtır, iftar etmek. Yani orucu açmak manasında, şimdi oruç tutmuyoruz. Onun için bu saatte, yani sabah namazından evvel, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkmadan evvel birkaç hurma yerdi. Bu sünnetti, tatlı bir şey yemek. Hani ki Ramazan boyunca devamlı imsaktan sonra şey yemiyordunuz, oruçluydunuz. Onun için şimdi ben oruç tutmuyorum manasına gelen, bayram günü oruç tutmak haram kılınmış. Hani ben Allah'ım tut dediğimi tutuyorum, aç dediğimi açıyorum, tutma dediğimi tutmuyorum. Kendi kafama göre iş yapmıyorum. Ben Allah'a tabiyim manasını ifade ediyor. Onun için tatlı bir şey yemek şu vakitlerde de yani müstehaptir, sünnettir. Fıtır yani oradan geliyor. Fıtır, iftar, Türkçeleşmiş artık iftar. O oruç tutmamak anlamına geliyor. Efendim, yemek yemek anlamına geliyor yani. Fıtır gecesi olduğu zaman sümmiyet tilke leyle leyltel caize, o gece ikram gecesi, hediye gecesi, bahşiş gecesi. Yani dünkü gece, geçirdiğimiz gece, şimdi sabahına çıktık elhamdülillah. İman ile, Kur'an ile, İslam ile, tevhid ile, zikir ile, tekbir ile çıktık elhamdülillah. Rabbimiz ölene kadar böyle bayramlar nasip eylesin. Hep iman ile, zikir ile, tekbir ile bayramlar yaparak huzuruna kavuşmayı nasip eylesin. Niye caize? Caize hediye manasına. Caize gecesi. Çünkü bu sabah, yani bu gecenin sabahı olan şu anda, şu vakitte, işte işrak vaktine kadar olan şu zaman diliminde hep ikramiyeler dağıtılacak. Dün onu demek istedim size. Dedim ki yani bu saatte yatarsanız subhatü temne'u rizk, zaten bu saatin uykusu rızka mani olur. Rızkınız kesilir. Zaten hadis-i şerif var. Bereketiniz kesilir. Bu her gün üçünde böyle de işrak vaktinde. Hiçbir peygamber, hiçbir veli uyumamıştır der Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu saat böyle bir saat. Fakat Ramazan bayramı sabahı olduğunda mükafatlar, yani bir ay oruç tutan, teravih kılan, işte fitrelerini veren, zekatlarını ihraç eden, tabii ki illa zekata bağlı kalmıyor insanlar. Zekatın haricinde de fakir, fukara, yetim, mesakinlere ikram yapıyor. Bütün bunların sevabı, mükafatı verilecek. Onun için ikramiye gecesi. Çünkü sabahında ikramiye var. Bu sabah şimdi ikramiye verilecek. فَيْزَا كَانَتْ غَدَاتُ الْفِطْرِ. Ramazan bayramın sabahı olduğunda, yani şu anı söylüyor. وَعَثَ اللّٰهُ الْمَلَاكَ فِي كُلِّ بِلَادِ. Allah Teala bütün şehirlere melekler gönderiyor. Bütün şehirlere. Yani bütün İslam beldelerine. Tabi burada daha çok uzun rivayetler de var. Velakin yani Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğine dair, ondan sonra onu da önüme gelmişken okuyabilirim. İmam Zaden rivayet ediyor Enes radıyallahu anh'tan. Ramazan bayram sabahı Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor. Cebrail Aleyhisselam Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize gidiyor. Ravza-i Mutahhare'ye gidiyor şimdi bu sabah. Ondan sonra 70 bin melek ile beraber, sancaklarla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti gökle yer arasında nur olarak zuhur ediyor. Öyle bir nur ki melekler sönük kalıyor. Ve İsrafil aleyhisselam sağ tarafında bulunuyor. Mikail aleyhisselam sol tarafında bulunuyor. Arşın altından 70 bin melek geliyorlar. Nurdan kandiller getiriyorlar. Sair nebilerin ruhları, şehitlerin ruhları, salihlerin ruhları geliyorlar. O saflar içerisinde ikamet ediyorlar. Ortada güneşten, aydan daha beyaz, parlak bir nur halinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti, ruh-i mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ediyor. Ve böylece Allah-u Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam getiriyorlar. Onun huzurunda edeple bütün meleklerle beraber duruyorlar. Cebrail aleyhisselam'ı görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ahi lekad kâmetil kıyâme, kardeşim kıyamet mi koptu diyor. Hayır, kıyamet kopmadı, ya ne sebeple geldin? Ben bugünü, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti tabi sabah akşam ameller arz ediliyor, hepsinden haberdar. Fakat o kadar melekenin gelişin sebebini soruyor. Buyurur hâdâ yevmül îd vel mezîd ve yevme yüzâfî men yasûmu ramadân ve yusallit teravih ma'at tesâbih ve yutî nefekatel mesâkîn an kesbih. Şimdi bu bayram günüdür. Allah'ın ziyade mükafat günüdür. Caize ikram günüdür. Ramazan orucu tutanlar, teravih kılanlar, evrad-ı ezkar yapanlar, tesbihata devam edenlere mükafat verileceği gündür. Miskinlere, kazancından yoksullara, fakirlere, infak edenlere mükafat verileceği gündür. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeliyorlar ve ta arş-ı âlâdan semâ-i dünyaya kadar, yani birinci kat semâ'ya kadar bütün melâike-i kirâm ve enbiya-i azâm ve şühedâ ve sâlihun ervâh-ı tayyibeleri hazır bulunuyorlar ve Allah-u Teala'ya hamd ediyorlar. Bu ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek bayram sabahında günahların mağfiret ettiği için onlara işte bu, şimdi hadis-i şerifte zaten sayacağız, bu ikramları ihsan buyurduğu için, Ramazan-ı Şerif oruçlarını kabul ettiği için böylece tabii daha uzunca rivayetler gidiyor. Tabii ki bu, onun için ben dünkü derste dedim ki size İslam'da iki bayram var. Zaten biliyorsunuz Nevruz, Mehrecan gibi bayramları İslam yasakladı, kaldırdı, nehyetti Ebu Davud hadisinde. Bunun yerine Allah size onlardan çok daha hayırlı iki bayram verdi buyurdu. Bunlar da Fıtır bayramı, Adha bayramı, yani Ramazan-ı Şerif bayramı, Kurban-ı Şerif bayramı. Bu mübarek bayramların çok önemi var. Bu bayram öbür bayramlara ne dedim? Benzemez. Milli bayramlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, zafer bayramı oluyor, kurtuluş bayramı oluyor. Tabii ki bu kadar vatanımızın kurtulması, ordularımızın muzaffer olması falan, bunlar hep kutlanır, ihtifaller olur, meşru olanlarda. Bunlara bir şey demiyoruz. Ve lakin bunlarda ne yok dedim size? Yani işte şu sabahında şu duayı yapan, şu zikri yapan, işte şu namazı kılan, işte şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifi işte meleklerle içtima ediyor, bütün ervah-ı tayyibe toplanıyor, işte Allah-u Teala melekleri sokakların başına, her şehire gönderiyor falan. Bunlar özel meseleler. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz İslam'ın iki bayramında dünya, gökler, yerler, dünya, ahiret ayağa kalkıyor yani. Dünya, ahiret, cennet süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. İşte meleklerin de iki bayramı var. Berat gecesi ile Kadir gecesi biliyorsunuz. Efendim biz de onların bayramlarını kutlamak üzere Berat ile Kadir gecesine ne kadar ibadet yapmaya çalışıyoruz ya. Onlar da bizim bayramlarımızı kutlamak üzere nüzul ediyorlar. Biz de onların bayramlarını, melekler uyumadıkları için onların bayramları gece oluyor. Müslümanlar, insanlar uyudukları için onların bayramları gündüz oluyor. Burada yani Allah-u Teala'nın büyük tecellileri var. Yani bayram sabahındaki tecelli hiçbir zaman vakit bulunmaz. Bak her şehire, burada ben bu hadis-i şerifin başka rivayetlerinde görmüştüm. Yani bir Müslüman olsa diyor bir şehirde, mesela Avrupa'da Veya işte bilmiyorum Rusya'da veya dünyanın neresinde Müslümanlar arttı biraz elhamdülillah. Her yerde bir varlar. En az olan yerde bile peşon varlar. Zaten Oflu'nun Topal'ı kutuplarda geziyor yani. Dolayısıyla Müslüman illaki var demektir. Ama iki tane Müslüman da olsa oraya da melek gönderiyor mu? Bir tane Müslüman var. Diyelim ki mesela ne bileyim işte o İskandinav ülkeleri var bilmem ne. Bir acayip gavur ülkeler var dünyanın dibinde. Yani belki orada diyelim bir şehir var, bir ilçe var. O ilçede de bir tane Müslüman var. Tek. O da Ramazan tuttu hoş. Müslüman yani Ramazan tuttuysa da Ramazan tutmayana melek mi gelir? Ona iblis gelir, şeytan gelir. Ramazan yok, namaz yok, oruç yok. Ona bahsetmiyorum ben. Müslüman dediği namazla orucunu kılar tutar. İslam'ın 5 şartından bahsediyorum. Ondan sonra bir tane Müslüman bile olsa bir şehirde, bir kariyede, bir kasabada, bir köyde ona da melek geliyor mu özel? Geliyor. Çünkü ne buyurur? Fî külli biladin. Bütün beldeler, bu bütün beldelerden baksat fiyâ müslümün demektir. Müslüman varsa orada, Müslüman yoksa o kasabanın tümü gavur. Öyle kasabalar vardır. Bir tane bile Müslüman yok mesela. Oraya melek niye gitsin? Gavrun bayramı değil ki bu. Feyehbitûne ilel ardı. Dünyaya, yeryüzüne iniyorlar. Feyekûmûne alâ efvâhis sükeki. Sokakların ağızlarında dikilip duruyorlar. Sokak başlarını tutuyorlar. Tabii böyle İstanbul gibi, işte Ankara gibi, işte ne öyle İslam beldeleri, ya bütün Arap coğrafyası vesaire. Oralarda zaten her sokağın başında duruyorlar. Her sokakta Müslüman var. Onun için İstanbul'un şimdi her sokağında mutlaka Ramazan orucu tutmuş adam var. Teravih kılmış adam var. Öyle bir sokak var mıdır acaba? Hiç onun da namaz kılan, oruç tutan yok. Yoktur inşallah İstanbul'da böyle bir sokak. Sokak olarak. Sükek çünkü sokak demek. Evet, sokaklar. Sokakların ağızlarında duruyorlar ama melekler şaşmaz. Bilirlerse ki bu sokakta nur yok. Zaten onlar alametlerden anlıyorlar. Hangi evde kim var, namaz mı kılıyor, zikir mi ediyor. Onlar hepsi zahir oluyor. Dolayısıyla onlar boş yere gitmez yani. Boş sokağın başına dikilip de var mı burada Müslüman diye beklemez yani. Çünkü onlara bildiriliyor. Şuraya, şuraya, şuraya. Onlar geliyorlar. Feyunadûne. Sesleniyorlar, bağırıyorlar. Bir savtin. Çok gürültülü bir ses. Öyle bir ses ki yesme'u men halakallahu azze ve cel illel cinne vel ins. Cinler ve insanlar müstesna Allah'ın yarattığı her şey işitiyor. Her şey. Allah'ın yarattığı her şeyde ne var? İşte ağaçlar var, taşlar var, kuşlar var, kediler var, köpekler var. Öyle sokaklarda şurada burada mahlukat var yani. Şimdi esas kimin duyması lazım? Cinlerle insanlar duyması lazım. Şimdi beklediler ya Ramazan 15'inde sayha ses bekledi. Yani o hadiste doğru hadis, sahih hadis. O da gelecek de. Şimdi bu sokakların, Müslümanların sokaklarının başlarındaki melekler böyle bir sesleniyorlar ki sizin sokakta da sesleniyorlar. Siz nerede iseniz, şimdi dünyanın neresinden bizi izliyorsanız yani tabii bu hadisi duymayanlar belki bunu düşünemezler şu anda bu ses geldiğini. Ama siz iman etmiş Müslümanlarsanız bu hadis-i şerifin yarım sayfa kaynağı var. Yani sahih hadis-i şerif. Sabit bir hadis-i şerif. Tabii muhtelif rivayetlerde de var. Birkaç rivayet farklı da var. Bu melekler öyle bir bağırıyorlar ki şu anda eğer o sesi insanlar, cinler duysalar bir kişi yatakta kalamaz. Bir kişi yatakta da kalmaz, batakta da kalmaz. Bir kişi gavur da kalmaz, bir kişi münafık da kalmaz. Herkes Müslüman olur. Neden? Nereden geliyor bu ses? Belediye hoparlörlerinden gelmiyor herhalde. Değil mi? Merkezi sistem camiden gelmiyor. Çünkü o ses öbür seslerden ayrılan bir ses. Anladın mı? Merkezi sistemi de vazgeçmişler. Allah bir daha nasip etmesin şu merkezi sistemi. Canımız çıktı merkezi sistem. Beladır, beladır, azın beladır. Bu diyanete dedik dedik görmez zamanında. Görmez. Soyadı belli. Yani belayı bulduk işte. Ondan sonra merkezi sistemi ele geçiren gavur marşı, Marksist, Leninist, bilmem ne, komünist hepsi minareden aşağı. Olacağı buydu. Dedik ki bir memlekette 100 ezan okunmakla bir ezan okunmak bir midir? Ezan okunduğu zaman belalar kalkar. Bak hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Sahih rivayet. Ezanı çok olan memleketin soğuğu az olur. Donduk be. Hala ısınmadık. Neden? Ezanı bire indirdiler. Beykoz'da merkezi sistem ezan yaptılar. Ha burada her yer minare, cami dolu köyler. Ezan yok. Merkezi sisteme bağlamış. Karlı Tepesi'nden Karsu Tepesi'ne kadar. Her yer merkezi. Ondan sonra buz. Donduk. İzâ kesur el ezan. İzâ kesur el ezanu kabiyetin kalle berduha buyuruyor. Bir memleketin ezanı çok olursa soğuğu az olur. Merkezi sistemde kaç kişi okuyor? Bir kişi. Kaç ezan? Bir ezan. Ne olacak? Buz gibi Allah da bizi donduracak işte. Ondan sonra da gavurların eline geçirecek merkezi sistemi. Sana bilmem ne marbella mı, martoval mı ne okudular sana işte. Okuyunca sen anca mı vazgeçeceksin? Yazıklar olsun. Diyanete rica ediyorum. Allah razı olsun. Bu Diyanet reisinden umutluyuz. Allah razı olsun. Zaten Din İşleri Yüksek Kurulu her zaman alim fazıl insanlar var. Onu biliyoruz zaten de işte. Körmez, Mörmez, Bardakoğlu falan bunların şeyinden geliyor bu 15-20 senelik FETÖ operasyonundan herkes nasibini aldı yani. Şimdi bu şimdiki reis bey Allah razı olsun. Biz dua edeceğiz. Bu merkezi sistem nerede varsa iptal edilsin. Her yerde ezan çok okunsun. Ve her camide müezzin, imam kim neyse işte vazifeli kayyım o okusun. Ve böylece ezan çok olsun. Ezan çok olsun, soğuk az olsun. Bela az olsun. Ezan belaları kaldırır. Ezan azapları kaldırır. Ezan musibetleri kaldırır ya. Yani sen yolcuyun bile misafirin arkasından ezan okursan selametle geri döner diyor. Rivayetlerde bütün kitaplarda. Yani memleketin ezanını bire indirilir mi ya? Bu ne büyük bir vebaldir ya. Bunun altına kim kalkabilir ya ezanları? Ya bir tane ezan okunacak ya. Bu nasıl bir şeydir? Bir ezanla 40 camide namaz kılınır mı ya? Bu ne büyük bir bid'attır ya? Bundan büyük bid'at dünya kuruldu kurulalı görülmemiş. Yani 10 kilometre, 20 kilometre adına ilerideki adamın sesini ben burada namaz kılacağım ya. Ya bu çok büyük bir bid'attır. Evde bile sünnettir okumak. Caminin ezanı gelse bile. Caminin ezanı kâmeti gelirse onları yani caminin ezanı gelirse evde okumadan kılmak bid'at olmaz. İbn-i Mesud'un rivayeti var. Yekfina ezanül hayyid ve kâmetun bu. Caminin ezanı kâmeti yeter. Bu rivayet ama ihtiyat olan, eftal olan nedir? Efendi Hazretleri devamlı ezan okuyun. Devamlı kâmet getirir. Yandan duyursa bile camiden. Yani evde kılınıyorsa mutlaka ezan yani evde de okunması büyük selamet. Ezan huzur getirir, sükunet, sekinet getirir. Bela kalkar, azap kalkar kardeşim sen. Ne yapıyorsun? Doğan çocuğun kulağına ezan okusun, kâhmet getiriyorsun ya. Sen kalkıyorsun, camilerden ezanı kaldırıyorsun ya. Bu şimdiki Diyanet bunu çoktan düzeltmeliydi yani yeni reis. Fakat tabii bu bizim eski konuşmalar, reddiyeler evvelce kaldı biraz. Şimdi benim duyduğuma göre bilmiyorum. İnşallah doğru haberdir. Yani merkezi sistem iptal oldu. Belki bölgesel İzmir'de mi oldu bilmiyorum inşallah. Her yerde darısı her yerin başına bu ezanlar devam edecek. Kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek, susmayacak. Tamam da kardeşim karşıki köyün ezanından bana ne ya? Buranın ezanı buranın belasını kaldırır. Buranın soğuğunu kaldırır ya. Bu çok önemli bir mesele. Ondan sonra bunu da ayrıyetten paylaşalım yani bu ezan meselesinden. Merkezi sistem ezanın başımıza getirdiği belalar diye bu bid'atı mutlaka yayalım. Bu bid'atın kaldırılması için bütün Müslümanlar, kadınınız, erkeğiniz, herkes vazifelidir. Yani Diyanet'e her yerden ne diyeceğiz? Dilekçe mi gönderiyorsunuz? Arzuhan mı gönderiyorsunuz? İşte neyse ricacı olacaksınız. Bu bid'atı kaldırın. Sünnet seni ihya edin. Bizim zamanımızda sünnet öldürülür mü ya? Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra yani merkezi sistemden gelmediğine göre o sesi şimdi insanlar, cinlere Allah duyurtmuyor. Bayram sabahındaki meleklerin sesini. Çünkü şu saatte Mevla duyursa onu ne dedim sana? Yatakta insan mı kalır? Öyle bir ses ki. Öyle bir ses ki. Manevi nida yani. Lahuti yani. Onu şimdi ben sana ben öyle bir ses duymadım ki sana neyi anlatacağım yani. Tam insanların, cinlerin duyması lazım. Allah Teala da duyması lazım olana duyurtmuyor. Ben size peygamber gönderdim, ona bildirdim. Kalp kulaklarınızla duyun buyuruyor. İman edin buyuruyor. Şimdi siz Müslüman adamsınız, bu hadis-i şerife inanmış adamsınız. Kalp kulaklarınızla bunu duymanız lazım. Ben duyuyorum. Vallahi kafamın kulağı duysaydı o kadar inanmazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış söylemez. Vallahi billahi tallahi o ses şu anda nida ediyor, bağırıyor şu anda. Bütün Müslümanların sokaklarının başını tutmuş melekler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğuna inanıyorum. Kulağıma gözüme inanmam. Yani daha fazla imanım, itikadım var ki şu anda o ses, o nida var. Ancak cinlerle insanlara duyurtmuyor. Ama şu anda hayvanat, mahlukat, her şey duyuyor. Allah Allah. Onlara bir faydası yok. Onlara işittiriyor kurban olduğum. İmtihan. Gayba iman etme meselesi. Bakalım hadislere inanıyor musun, inanmıyor musun? Siz inanan insanlarsınız ki bu saatte kalktınız. İşte kaç kişiyseniz Allah sayınıza bereket versin. Ondan sonra efendim siz iman etmişsiniz. Fekulune, o melekler sokakların başını tutmuşlar. Ne diyorlar? Nidanın mahiyeti ne yani? Ya ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. Uhrucu ila Rabbin Kerim. Kerem sahibi Rabbinizin huzuruna namaza çıkın. Şimdi bu korona belası olmayaydı biz şimdi çıkmıştık. Hepimiz bütün erkekler olarak çıkmıştık. Kadınlara bile yer olsaydı camilerde bayram namazına. Kadınları da duaya çağırdı efendim sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı. Mekke'de Medine'de geliyorlar. Fakat şimdi tabii normalde bizim erkeklere de yetmiyor. Biliyorsunuz bayram namazı kılanlar, cuma namazı kılanlardan çok çok fazla. Onun için bayram namazında bahçeler de doluyor. Bahçeler de dolduğu için kadınlara bahçeye bile girecek yer kalmadığı için tabii hiçbir zaman biz burada kadınları davet edemedik. Ama bunu da biz teklif ettik Diyanet'e. Yani öyle bir lafta ettik biz. Yeni Kapı gibi bir yerde havanın müsait olduğu bir şartta bunu da böyle bir şey söylemiştim ben. Yeni Kapı gibi 3 milyon, 5 milyon alan bir yerde bu kadar mitikler yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Madem bir bayram namazı kılınsın, iki yakada bu tarafta Kartal var, o tarafta Yeni Kapı var. Orada kadın erkek ayrılacak şekilde yerleri efendim girerler. Ondan sonra güzel opollos sistemiyle beraber artık Diyanet reisi mi kıldırır, kim kıldırırsa kıldırsın. Biz de geliriz, cemaat oluruz yani. Seve seve tabi oluruz çünkü sünnete ittiba yani. Tek yerde kılınması çok büyük bir şey. O bakımdan bunları da teklif ediyoruz. Ama tabii adamların ödü kopar ya. Üf. Geç bayram namazına bir şey demezler. Bayramı hemen hemen hepten ateistim falan demeyen hemen hemen kılma tarafı yani. Artık onun komünist, solcu, mol, her kişi kılıyor yani bayram namazı. Ekseriyette bayram namazı meselesi var. Bayram namazı da kılmayayım hepten gavur mu olayım diyor adam yani. Bektaşi'nin oruç tutmayıp sahura kalktığı gibi. Bayram namazına geliniyor. O bakımdan bayram çok tepki çekmez diye düşünüyorum. Bu da yapılsa, bu sünnet de canlandırılsa Müslümanların izzeti, şerefi zuhur eder. İşte Rabbinizin, kerem sahibi Rabbinizin huzuruna namaza çıkın. Şimdi biz namaza çıkamadık. Ne yaptık? Seccademize efendim namazımızı kıldık. Seccademizin üzerine geldik, oturduk. Sizler geldiniz burada sohbet dinliyorsunuz, ayet hadis dinliyorsunuz. Diğer insanlar da işte kendileri zikir yapanlar, işte bütün Müslümanlara uyarıda bulunduk yani. Dedik ki bak gaflet etmeyin. İşrak vaktine kadar en az yarım saat güneşten sonra artık o sonrası mühim değil. 45 dakika bir saat. Onda bir kerahat yok. Ama en az yarım saati doldurun zikir yapın dedik. İşte bu Mevla'nın huzuruna çıkmak budur. Bu sabahın vazifesi budur şimdi. Cami açık olsaydı camiye çıkacaktık. Şimdi seccadede oturduk zikir yapıyoruz. Yutul cezil. Rabbiniz bol bahşiş verecek. Ve afaniden bil azim, büyük günahlardan vazgeçecek, ceza vermekten vazgeçecek. Ve idâ berazû ilâ musallâhum, namazgâhlarına çıktıkları zaman. Şimdi seccadesine oturan, seccadenin bir adı da musallâdır. Sen nerede namaz kılıyorsan namazgâhın, namazgâh yani namaz kıldığın yer ha. Şimdi namaz kıldığın yere geldin mi geldin, sabah namazını kıldın mı kıldın. İnşallah da şimdi işrak namazı kılacağız, iki rekat. Ondan sonra da dört rekatta kuşluk namazı kılarız. Yani bayram gününün nafilelerine niyetle kuşluk da olur da yani zaten o saatte kılınan o kuşluk iller demesen de o vakitte kıldığında gene herhangi bir nafile kuşluğa geçer. Bu gibi nafilelerde mutlak niyet caizdir hani. Ama tabii bayram gününün fazilet namazı diye bir rivayette söyleyeceğim size. Önemli bir rivayette var. 12 rekata kadar var diye hatırlıyorum. Şimdi bakacağım sayfaları açayım sonra. Süfyan-ı Sevri'den radıyallahu anh 12 rekata kadar. Zaten kuşluk 12 rekata kadar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 kılardı ama çok uzun kılardı. Çok güzel kılardı. 12 rekata kadar zaten tergib-i terifte hadislerde müjdeler var kuşluk namazı için. Yani sen 12 rekat takılsan çok faziletli olur. Ama işte 4 rekatında bir mühim sureler var. Onu ezbere bilmiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ekseriyetinizin bilmediğini yani tahmin. İkisini hele hemen hemen çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum ama Ne yapacağız artık? Bakalım çaresine bakacağız yani. Çaresine nereden bakacağız? Kitaptan bakacağız yani. Ben uyduracak bir halim yok. Kitapta, bir kitapta görmüştüm. Onunla sizi kurtarmaya uğraşıyorum. Siz de kurtulacağız. Ne ne kulya kafirun ezberliyorsunuz. Ne vedduha ezberliyorsunuz. Ne sebbi ismi ezberliyorsunuz. Oh! Hoca otomatiğe bağlı. Kardeşim bilmediğim bir surenin yerine kulu Allah oku diye bir kaide bir şey gördüm. Gördüm ama yani şimdi sen onu da gördün diye yani şimdi inna anzellâ ezberlemeden ölecek misin? Kulli avül kafirun demek ezberlemeden Allah'ın huzuruna gideceksin. Yazık olur yani. Yazık olur yani. Ben çok büyük zarar olur. Ben burada kötü bir teşvik olmasın yani. Nasıl olsa kulli Allah'ın yerine geçiyor. O sureyi ezberlemesek de olur. Bu çok yanlış bir şey olur. Ama şimdi vakti saati gelmiş. Sebbi ismi ezberleyene kadar bir daha Ramazan gelir senin için. Onun için yani mecbur ben sana bir tarif yapacağım kitaptan yine. Fekullah lil meleki. Allah Teala şimdi meleklere soruyor. Hepiniz oturmuşsunuz elhamdülillah. İşte kıbleye dönük veyahut da seccadenize veyahut sabah namazını konuştunuz. Kıldınız dedimse konuşmayın. Dünya kelam konuşmayın demiştim size. Dünden dinleyenlere demiştim yani. Böyle muhabbet falan şunlar bunları boş ver. Bu saat konuşma saati değil. Çünkü sevabı batıl olur. İşrak vakti, kuşluk vakti. Camide olsan konuşuyor muydun? Ben hoca camide de konuşuyordum. Arkada lakıtı yapıyordum. Sen camiye de boşuna gitmişsin. Ya işrağa kadar dünya kelam konuşan adamın zaten camide de olsa yani sevabı batıl olur. Onun için dünya kelam konuşmayın mümkün mertebe. Ya zaruret olsa başka. Allah Teala meleklere soruyor. Ma cezavle cilide amile amele. Bu işçi, bir işçi işini bitirdiği zaman mesela işte kalfadır, bilmem sıvacıdır, boyacıdır, bilmem ne. Verdin ona bir iş. Adam da işte 3 günde yaptı, 5 günde yaptı. İşte binayı tamamladı, karkasını veya sıvasını, boyasını. Ne bitirdi? Bir işçi işini bitirdiği zaman mükafatı ne ola? Yani. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ Melekler de cevap veriyor. Allah Teala soruyor şimdi. Bunlar işçinin işini bitirdiği zaman mükafatı nedir? Melekler diyor, اِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا Ey bizim ilahımız, ey bizim ulumuz. Ceza'u en tüvefiye ecrun. Sen ne ecir tayin ettiysen, ne vaat ettiysen oruca, teravihe, zekata, fitreye, işte yani Ramazan Şerif'e diyelim mahsus ameller var. Başka ayda bunlar yok. Değil mi? Fitre Ramazan'da verilmesi vacip işte efendim. Teravih Ramazan'da ancak meşru. Farz oruç bir tek Ramazan'da. Yani bunlara bir Mevla ne tayin etti? Mükafat tayin etti. Meleklere ya Rabbi tabii ki sen ne ecir vaat ettiysen bol bol verirsin. Yani mükafatını vermendir. Çünkü işini bitirdiği için ecirlerini tas tamam vermendir. Feyekulu Allah-u Teala o zaman buyuruyor. Feinni uşidukum ya melaketi ey meleklerim, ey benim meleklerim şüphesiz ben sizi şahit ederim. Şahit tutuyorum. Bak deminki rivayette manen buraya dayandığını anlıyorsun çünkü meleklerin inmesi dedik ya. Bütün meleke iniyor falan işte. Her sokaklara iniyorlar. Bu kadar. Dünyanın her memleketinde Müslüman var ya. Her bir tarafı sokağında geldiler. Nidalarını yaptılar. Allah-u Teala'nın huzuruna, zikrine davet ettiler. Duaya davet ettiler. Şimdi Allah-u Teala da onları şahit tutuyor. Enni kad cealtu sevabahum min siyamihim şehr-i Ramazan'a ve kıyamihim rıdaya ve mağfireti. Ey benim meleklerim ben sizi şahit tutuyorum ki onların Ramazan ayındaki oruçlarının ve kıyamları, kıyamlar teravihle ilgilidir. Yani gece namazı, Ramazan'daki kıyam teravihe taalluk ediyor. Kıyamlarının karşılığı ve mükafatı olarak gerçekten kesinlikle muhakkak onlara ne verdim? Mağfiretimi verdim. Mağfiret günahlarının bağışlanması. Şimdi anadan doğmuş gibi mübarek sabahda tertemiz olmak. Bunu vaat etti. İkincisi, yani tabi başta onu söylüyor da, rızamı helal ettim, rızamı. Rıza hoşnutluk demektir. Ve rıdvanu minallahu ekber. Allah'ın en ufak rızası her şeyden büyüktür. Celle celaluhu cennetten de büyüktür, hepsinden büyüktür. En ufak bir rızası. Şu mübarek bayram sabahında Ramazan'ın mükafatı olarak, işte, hediye gecesi, ikramiye gecesiydi ya işte ikramiye gecesi. İşte bak sabahında ikramiye geldi. Ne buyuruyor? Rızamı ve mağfiretimi kesinlikle onlar hakkında tehakkuk ettirdim. İşte bir daha bozmayalım şu işi. Şu mübarek sabahta Allah'ın rızasını kazanmış oluyoruz. Kesin Müslümanız. Namaz kıldık, oruç tuttuk. Herkes yani farzlarını, vaciplerini yaptı. Yani tabii ki kusurla küsurla beraber. Mevla bilmiyor mu yani bizim noksanlıklarımızı? Onun için ben sadece şunu affettim, sadece iki kişi yarı zahmet helak ettim. Buyurmuyor bu. Bayram sabahındaki Allah'ına dua eden herkese vaat edilmiş bir şey. Ha tabii ki itikat bozukluğu, ben onu söyleyeyim. Ehl-i sünnet itikadına muhalif olan müjdelerin hiçbirine dahil değil. Hiçbirine dahil değil. Ehl-i sünnet itikadına muhalif itikat taşıyor. Onu peşin konuşalım çünkü onun hakkında hadis-i şerifler var. Şirk zaten belli. Sonra Mevla buyurur. İbadî ey benim kullarım, selûnî benden isteyin. Şimdi onun için isteyeceğiz. Yani dua onun için bu saatte meşru. Çünkü Allah Teala emrediyor şimdi. Bayram sabahı emrediyor. Sen selûnî benden isteyin. Yani şimdi isteyin buyurunca Mevla'nın kapısı hep açık. Dua için özel bir saat yok. Dua için kerahat vakti de yok. Namaz için kerahat vakti var. Dua için kerahat vakti diye ben bir şey duymadım. Faziletli vakitler var ama hiçbir kitapta şu saatte dua edilmez Allah'a caiz değil diye bir şey duymadım. Adam kerahat vaktinde başına bir bela geldi. Dua etmeyecek mi? Yani namaz kılamaz nafilesin. Ondan sonra kaza bile kılamayacağı vakitler var. Şimdi onun için dua her zaman meşru. Mevla'nın kapısı hep açık. Ama şu anda buyurur ki isteyin. Şimdi bu seher vaktinden de daha faziletli. Halbuki gecenin üçte biri, son üçte biri kalanda arş-ı âlâ titrediği vakitte seherden daha eftal şu saat. Bütün millet bayrama gidiyor, geliyor, gidiyor. Kaç tane bayram. Hiç şunu anlatıyorlar mı acaba? Ben bu kadar senedir camilerde bayram kılınıyor tabii. Evde, ocakta, tekkede kılmıyoruz. Camilere gidiyoruz. Yani bir bayramda şu Beyhek-i Şuab-ül İman yani. Şu hadis-i şerifin faziletine dair bu bayram sabahı böyle bir şey oluyor da ben bir şey duymadım. Duyan varsa sizlerden, yaşlılar da dinleyenler olabilir, sorun, beri gelsin. Dedim Allah Allah, bu Beyhek'i benim için mi yazıldı dedim ya. Bu dedim Abdülkadir Geylani kitapları, bu Suyut-i Durrul'un sular, bu kadar tefsirler, hadisler, fıkıhlarda bile var. Yani bazı fıkıhlar alıyor böyle şeyleri. Yani dedim, ben bir dedim başka bir dünyadayım. Bu İslamiyet'in acayip acayip sabah istemeler, dualar dinle. Bu millet böyle otomatiğe bağlamış, git gel. Yani nedir bu bayram şeyi? Sonra 15 sene vardı belki de 20 yoktur. Şam'a bir bayram sabahı Şam'daydım. Ramazan bayramında. Burada hep sohbetlerde olduğum için bazı bayramlar Ömre'de olurdum. Bazı bayramlarda işte böyle diğer yerlere giderdim. İslam ülkelerine, Ürdün'e gittim işte. Hep ziyaretlere giderdim. Bir bayram Emevi Camisi'nde kıldım. Ondan sonra Küftahar Efendi Hazretleri vardı o zaman rahmetullahi. Camideydi. Ondan sonra imam hatip çıktı falan. Ben zannettim ki buradaki gibi otomatiğe mi bağlamışlar acaba? Baktım o. Hadisin ravisiyle, kaynağıyla bangır bangır Emevi Camisi'nin minberinden dedi. Elhamdülillah dedim hocalar varmış. Elhamdülillah dedim hadis bilenler varmış. Elhamdülillah faziletler vaat edenler, müjdeleri okuyanlar varmış ya. Ben demek dedim başka bir alemde değilim. Burası dünya. Varmış yani, varmış. Bir kere Ürdün'de bir hatip ne acayip hutbe okudu, bir kurban bayramı günü de acayip. Yani takır takır takır takır ayetler, hadisler şudur budur ya. Maalesef yani imamların eline bir kağıt veriliyor. Doğru da yapılabilir. Çünkü imamların çoğu ayet hadise mana verecek kapasitede değil. O zaman Diyanet bir şey hazırlıyor. Tamam buna da varız. Buna da varız. Ama Diyanet'te hazırlarken ayet hadis ağırlıklı. Günün ehemmiyetine binaen. Günün önemine, ehemmiyetine binaen. Şimdi bu sabah tabii ki bayram kısa bir hutbe bir şeyler okunuyor. Velakin kurban bayramında biraz daha şey kurbanla ilgili bir iki kelam, bir paragraf, iki paragraf söyleniyor. Yani bunda da fitreden herhalde belki bahsediliyor bir paragraf. Tamam da ya bu sabah buraya geldiniz. Uykunuzu falan terk ettiniz. Burada toplandı bu kadar cemaat. Yani Allah Teala bunlara ne vaat ediyor? Burada melekler inmiş, nidalar gelmiş. Kardeşim bu adam zaten insü cinne duyurtmam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah duyurtmadığını bize bildiriyor. Sen şimdi insü cinne de sen duyuracaksın da bu hadisler niye vaat oldu? Ah ah ah. Ah benim istediğin gibi şöyle. Her gecesi gecesine faziletini, vaadini, müjdesini millete böyle anlatılacak şekilde güzel Diyanet'te bir çalışmalar. Allah o günleri göstermişsin bize. Şu mübarek bayram sabahı hürmetine. şöyle güzel heyetler kurulup, şöyle ayetlerden, hadislerden, faziletli amellerden, millete bir şeyler, Allah'ın müjdelerini duyuran, efendim bu kadar cami cemaati mahrum olmasın ya. Mahrum olmasın. Benim tek derdim bu. Ya bir o da kazansın ya şimdi. Sabah, şimdi 100 kere Sübhanallah Abdülhamdi okuyacağız veya 300 kere. Yani bu ne var? Kabirlere ruhlara hediye gönderim arkadaş. Senin de kabrine 1000 tane nur gelecek. Ne var? Yani bir imam veya bir hatip dese ki arkadaşlar alın tesbihlerinize 300 kere Sübhanallah Abdülhamdi okuyalım. Ne güzel bir şey ya. Hani hutbede olmaz da. Vaaz ediyor orada. Onu da bağlamışlar merkezi sisteme. Ondan sonra 45 dakika, 50 dakika, 1 saat. Tamam merkezden adam konuşuyor. Tamam merkezdeki söylesin. Bir Sübhanallah Abdülhamdi 100 kere okuyalım. Kabire eli bizden hediye bekliyor kardeşim yani. Ne zaman bu göreceğiz camilerde bu zikirleri ya? Yani otomatiğe bağlanan, rutine bağlanan, ruhsuz, şuursuz, vaatsiz, müjdesiz. Ya bütün Kur'an müjde ve tehditle dolu. Bütün Kur'an terhibü terhib üzerine gelmiş. Kafirlere azap, iman edip salih amel işleyenlere bütün müjdeler vermiş. Biz bu müjdeleri ne zaman anlatacağız ya? Adam ölmüş, mezarda başına gidiyoruz. Yasin okuyoruz. İnne ashabel cennetil yevme fî şuhulin fâkihûn. Adam öldü gitti. Yasin'in sevabı onun ruhuna gider. Gider ama cennet ashabıysa cennetin müjdelerini anlatıyorsun. Adama sağken anlatacaksın onu da. Cennetlik olmaya çalışacak da kardeşim. Adam bitti ne hal üzere ahirete ya. Yani Kur'an-ı Kerim işletilmiyor. Ayet ve hadisler asla devrede değil. Yani edebiyat, hitabet, cümleli, nokta virgül, düzgünlüğü. İmamlar da onu da zaten noktayı virgülü de doğru yerde de okuyamayınca mana da çok bozuyor bizim Celal Hoca gibi. Allah rahmet eylesin. Kabrini olasın. Allah'ım yarabbim. Her bayram Türkçe hutbeyi Türkçesi biliyor. Komokti Laz tabii biliyor. Türkçe öğrenmiş tabii. İmam olmuş da rahmetullahi aleyh. Çok hoş tatlı bir adamdı yani. Fakat tabii bizim İstanbul'dan gelen talebeler gülmekten kılıyorsa hutbemiz bozulacak ya. Ya çünkü doğru okuyamıyor şimdi. Çünkü şeyini önceden çalışıyor. Ondan sonra inek çıkıyor hutbede, kurban bayramında diyor. Kurbanlarınızı ite kargaya durmayın diyoruz ya bütün millet. Onlar bir şey anlamış, cemaat bir şey demiyor. Bizim İstanbullular bakıyoruz birbirine falan. Göreceğiz patlı. Ya kim kurban? İte kargaya kurban neyi yedireceksin? Varsa birleşmiş, onu da ite kargaya yesin. Yani kurbanınızı ite kargaya durmayın diyor. Halbuki ite kaka götürmeyin demekmiş. Onu okuyor yani mübarek. Allah kavrini nur etsin. Yani bazı şimdiki böyle İstanbul'daki imamlarda da var. Virgülü noktayı bir yanlış yere koy. Ben böyle virgül şeyinden bir geçti ileri dümdüz gidiyor. Tabi Diyanet onu güzel nokta virgül koymuştur. Orada edebiyat bilenler var. Fakat yani buradakinin bir nokta virgül hatasından yani onu bile doğru okuyamayacak. Çünkü o da bir ayrı eğitim işte. Yani Türkçe sen doğru yazsan adam orada yanlış olursa onu ne olacak? O da ayet hadisi yanlış okuyorlar falan durum. Allah çok ulema yetiştirmeyi nasip etsin. Mihraplara, minberlere Allah Teala ehli sünnet itikadında hafız-ı kelam, güzel alim, ayet hadis okuyup mana verebilen şu merkezi sistemlere hiç lüzum bırakmayan şekilde ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Diyanetimizden aşağı doğru Diyanette çok kabiliyetli hocalar, alime şu var. Var mı şimdi imam müezzinlerin hepsine nasıl baş edecekler? Zaten yetiştikleri yerlere bağlı. Ne buyuruyor? Seluni benden isteyin. Şimdi isteyeceğiz. Ve izzeti ve celali. İzzim celalim hakkı için. La tes'eluni liyem ve şeyen. Şimdi dua yapacağız. Ahmet Rufa Hazretleri'nin ilk olarak yapacağım. Ben de hapishanede bir yapmıştım kendime. Geri kalan ben de daha yapmış değilim. Sifta. Siz de o duaya ilk olarak amin diyeceksiniz. Ahmet Rufa Hazretleri'nin Hizbül Ferac sıkıntıların açılmasına dair bu Hizb-i Şerif. Bunu okuyan ve buna amin diyen ne zelil olur, ne mahzul olur, ne mağlup olur, ne afete uğrar, ne belaya kalır. Bütün meşayih ittifak etmiş. Onun için birbirinizi haberdar edin. Biz bu yayına devam ederken işte 5-10 dakikalık bir şeyimiz kaldı. 5-10 dakika içerisinde. Tabii hatim dualarını falan hepsini de önden yapacağım. Şeyleri, hediyelerimizi ölüler bekliyor, ölülerimizin ervahına. Hizbül Fereç okunacak. Yani 10-15 dakikaya kadar. Hizbül Ferac, Ferac sıkıntıların açılışı demek. Seyyid Ahmed er-Rifai Kaddesallahu Hazaratı, bütün meşayihin ittifak ettiği Hizb-i Şerif'tir. Biz ondan Üsame Rufa Hazretleri icazet vermişti. Rabbim ona da sıhhat afetle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Şam ulemasının reisi. Onun da icazetine dayanarak, onun babaları hep Rufai zaten, Ahmet Rufai'nin torunları ve o silsileden geliyorlar. Abdülkerim Rıfa Hazretleri babasının icazetiyle, o icazete dayanarak, meşayihin himmetine sığınarak o duayı okuyacağız. İnşallah okuyabiliriz. Siz de amin diyeceksiniz. Bak seluni, isteyin benden. Artık kadın, erkek, uyandırın ya şu mübarek saatte. Yani dualara amin. Allah Teala şu anda isteyin buyurduğu bir saatte. Ya yatan mahrum olur be kardeşim. Ama şu hastadır, çocukludur, çocuk ağlamıştır, emziklidir. Bunları konuşmuyorum ben. Keyfin yatmayalım. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Çıksan bir yere gidemeyeceksin. Yatacaksın bütün gün. Şu saatte yatılır. Dileyin benden ne dilerseniz buyurun. Fe izzeti ve celali. İzzim celalim hakkı için. Allah Teala buyuruyor. Ululuğum, şerefim bahşi için diyor. Ya Allah'ın izzetine, celaline, heybetine, azametine. Allah yemin ederse daha ne arıyorsun ya? Kimden teminat mektubu bekliyorsun ya? Ne buyuruyor? La tes'elûni l-yevve şeyen fî cem'ikum li-âhiretikum illâ e'daytukum. Şu toplantınızda. Biz şimdi toplandık. Nerede? YouTube'da, bilmem nerede. Toplandık. Allah için toplandık şimdi. Ben bir şey konuşuyorum, sen bir şey dinliyorsun. Ben dua edeyim, sen amin dersin. Toplantınız. Bayram namazına çıksaydık oradaki cemaati, cem'iniz olacaktı. Şimdi biz Allah için toplanmışık burada. Şu cem'iyetiniz, cem demek bir araya gelmek demek. Arapçada. İçtima Türkçeleşmiş. Bir araya geldik mi şimdi biz? Geldik. Ta geceden beri namazlarımızı kıldık, sabah namazımızı kıldık. Dünya kelam konuşmadık, bir günah yapmadık, bir masiva ile uğraşmadık şu saate kadar. Şurada huzuru kaçıran bir şeyi yapmadık elhamdülillah. Bu cem'inizde, şu toplantınızda benden ne isterseniz ahiretiniz için illa ataytüküm, mutlaka ben size verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşuluk mu istiyorsun, Ebu Bekir Sıddık'ı ziyaret mi istiyorsun, işte efendim imanlı ölüm üstü hatme mi istiyorsun, şehitlerin derecesini mi istiyorsun? Bunlar hep ahiret. Salihlere ilhak mı istiyorsun? Hatta çoluk çocuğuna şefaat etme hakkı mı istiyorsun? Bunlar hep ahiret. Konu komşuna, sevdiklerine bile şefaat hakkı bile isteyebilirsin. Müslüman Müslümana şefaati vardır yani. Ahiretiniz için ne istiyorsanız verdim. Yani vereceğim yok. Ataytü fiili mazi, verdim. Bitti. Şu anda ahiret. Biz çok dua yapmayı istemeyi bilemiyoruz. Onun için hadis-i şeriflerde geçen dualar. Me'sur deniyor buna. İşte İmam Rıfa Hazretleri ne kadar hadis toplamış biliyor musun? O Hizbul Fereç'teki dualar yani ciltler dolusu kitaplardan belki toplanmış. Onun için bir de meşayihin orada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manen arz ediyorlar onlar hiziplerini. Evliyaullah bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz etmeden bir hizip yani Müslümanlara meşru etmez. Onların makamı öyle. Efendim bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Onu da yapacağım çok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualar kısa. Ömer İbni Abdülaziz'in duası var. Radıyallahu anh çok acayip bir duası var. Bunlar kısa. Hizbul Fereç biraz uzun. Ahiretiniz için ne isterseniz mutlaka verdim. Ve la li dünyakum illa nazartu lekum. Dünyanız için ne isterseniz de verdim yok. Sizin lehinize olana bakacağım. Baktım zaten. Ona göre vereceğim. Ne demek? Siz öyle bir şey istersiniz ki başınıza bela olur. Bir kadına aşık olursun, illa onunla evleneyim diye tutturursun. Ya Rabbi bu kadını bana nasip et. Belki bela başına. Dinini, dünyanı, ahiretini yağmalayacak, helak edecek seni. Veyahut bir adam, bir kız, bir çocuğu ister. Ya o çocuk onun başına bela olur. Sonra iki öğün yemek, beş öğün dayak atar. Belki onu döver, belki onu öldürür sonra. Ya bilmiyorsun. Tutturma, tutturma. İlla da bu, illa da bu diye. Şu Allah-u Teala buyuruyor ki, dünyanız için ne isterseniz bakacağım. Neye bakacağım? Sizin lehinize olanı yapacağım. Çünkü sizin her istediğiniz sizin karınıza değil. İşte ben meşhur bir hikaye anlatıyorum. YouTube'dan arayın yani. Onu vardır işte. Peygamber yani hikaye değil. Hikaye zaten Arapçada uydurma demek değil. Hikaye kıssa ve nakli olan şey demek. Ama Türkçe'de biraz masala gidiyor. Ruhul Beyan'da da var bu. Efendi Hazretleri çok anlattı. Peygamber'e vahyedildi. Git şu ümmetine söyle. Ona üç dua kabul hakkı ver. Üç duanı, üçü de bir kadına gitti. Meselesi var. Onun için çocuk istiyorsun. Dört tane kızı var. İlla da oğlan tutturmuş. Ya muhterem. İlla nezartü leküm buyuruyor. Sizin lehinize olana bakacağım. Bakacağım. Bana bırakın da kardeş. Ben sizin Rabbinizim ya buyuruyor. Ben ananızdan babanızdan size çok merhametliyim. Yani sana kız verdim, kız verdim. Hiç vermedim. Akım yaptım, kısır yaptım. Ya bu millet ne cahil ya. Öyle bir kadın. Çocuğu olmuyor, çocuğu olmuyor. Para oldu işte, şimdi de özürlü oldu. Elinde ayağında taşımaktan canı çıktı. Şimdi kadın da yaşlandı. Çocuğu da taşıyamıyor. Ondan sonra tuvalete de götüremiyor. Banyoda yaptıramıyor. E şimdi yine neyse kocası var. Yarın kocası da yaşlanıyor zaten, yaşlantılar. Ne olacak şimdi? Dediler ona ki Allah sevdiğine musibet verir. Allah sevdiğine çocuk vermez. Gibi hani, hani Allah seni kendiyle meşgul ediyor. Yani zikir yap, şey yap, ben madem çocuk vermedi. Yani Allah seni uğraştırmıyor çocuğum. Allah beni sevmesin de çocuk versin dedi ya. Böyle bir şey olabilir. Ondan sonra verdi Allah. Şimdi de insan eti ağır. Vic lazım kaldırmaya çocuk. Ben neler gördüm. Onun için tutturmayın. Yok zengin olun, yok evlenin, yok araba alın, yok şunu alın, yok oğlum olsun, yok kızım olsun. Ya sipariş üzerine işler yap. Ya Rab, Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Sana bütün Kur'an, sünnet dua öğretmiş ya. Ne yapıyorsun muhterem ya? Dünyanız için ne iyiyse sizin için siz isteyin. Siz isteyin. Ahiretiniz için hepsini verdim söz. Dünyanız için hepsini vermeyeceğim. Neden? Sizin lehinize ise o istediğiniz mutlaka vereceğim. Ama lehinize değilse sizden çevireceğim onu. Siz belki üzülürsünüz. Duam kabul olmadı demeyin. Kabul olunması böyle oluyor işte. Neden? Şer olan bir şey istemiştin. Onu göndermeyince sana iyilik etti sana. Ve izzetiyle esturanne aleyküm ateratikum ma rakabtumuni. İzzim celalim hakkı için, ululuğum şerefim bahşi için beni gözlediğiniz müddetçe. Ne demek? Ramazan çıktı, din bitti, iman bitti. Yok. Allah duruyor Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'i okumak devam ediyor. Namazlar devam ediyor. Nafileler devam ediyor. Nafile oruçlar 6 günler varsa Şevval devam ediyor. Önümüzdeki cumartesi akşamı anlatacağım onu Lale Gül'de. Beni gözlediğiniz ne demek? Benim Allah'ım var. Benim Rabbim var. Beni görüyor, beni gözetiyor. Günah yaparsam azap eder, ceza verir. Salih amel işlerse mükafat veren bir Rabbim var. Ha, böyle itikat edin ve beni hesaba katın. Beni hesaptan çıkartmayın. Ben yokmuşum gibi davranmayın. Benim gözetimimi muhafaza ettiğiniz sürece, bana inandığınız sürece ayaklarınız kayar, düşersiniz, kalkarsınız. Onların hepsini örteceğim. Örteceğim ne demek? Dosta düşmana da göstermeyeceğim, kimseye de duyurmayacağım, rezil etmeyeceğim, affedeceğim, mağfiret edeceğim. Bir bahaneyle sizi mağfiret edeceğim. Ve izzeti la uhzikum ve la aftahukum beyne yedi ashabil hudud. İzzim celalim hakkı için sizleri büyük günah sahipleri, had cezaları yemişler, içki, kumar, faiz, fuhuşlar, birçok haramların sahipleri mahşerde rezil rüsva edildiği, yüzüstü sürüldüğü, cehenneme doğru götürüldüğü zamanda sizi onların içerisinde rüsva etmeyeceğim, rezil kepazeye çevirmeyeceğim. Size özel muamele edeceğim. Niye? Ramazan orucunu tuttunuz, teravihinizi kıldınız, şimdi bayram sabahına huzuruma geldiniz, benden diliyorsunuz. Ben de rızamı mağfiretimi size vaat ettim bu mübarek sabahta buyuruyor. Söz veriyorum, mahşerde rezillik çıkartmayacağım size. Yeter ki bu iman ile, ehl-i sünnet itikadıyla ölmek nasip olsun. Cümlemize amin. İnsarifû mağfurellekum. Şimdi bu dualardan kalkın, dönün. Af olarak artık yatak odana mı gidiyorsun? Yemek odana, mutfağa mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan dönüyorsun. Camiden mi çıkıyorsun? Evden mi gidiyorsun? İslam aleminde şimdi çoğu yerlerde camiler açık. Bu 52 tane ülke var. Bunların hepsinde camiler kapalı değil. Yani Müslümanlar camilere de gidenler oldu hoş dünyada. Dönün. Bize de ne buyuruyor? Tamam seccadenden. Tamam şimdi iştahını kıl, kuşluğunu kıl. Tamam. Affolmuş olarak, bağışlamış olarak dönün. Siz kesinlikle beni razı ettiniz. Beni öbür rivayette erzaytumuni. Bu rivayette razaytumuni. Burada şu var. Yani beni razı etmeye çalıştınız. Ben de sizden razı oldum. Tefaülden geliyor. Karşılıklı rıza talep ettiniz. Ben de rızamı helal ettim size yani. Nasip ettim yani. Siz beni razı ettiniz. Ve razıytu ankum. Ben sizden razı oldum. Ya razı oldum ne demek? Bu razı oldum nidası dünyada bayram sabahı geliyor be abi ya. Bayram sabahı. Hem de Ramazan bayramı bak. Ramazan bayramı sabahı razı oldum. Ne istiyorsanız ahiret için verdim. Fetefrahül melaike. Melekler bunu duyunca, bütün melekler indiler, sokak başına tuttular ya. Şimdi o melekler bir seviniyorlar, bir seviniyorlar. Ve testebşuru müjdeleniyorlar. Bime atallahu azil ümmete ize aftarunu Ramazan. Ramazan bayramına erdiklerinde, Ramazan bayram sabahına eriştiklerinde Allah Teala bu ümmeti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam ne kadar mükafatlar verdi diye öyle seviniyorlar melekler. Niye melekler seviniyor? Meleklerin günahı yok, bir şey yok. Meleklerin de cennet beklentisi de yok. Meleklerin makamı yükselmez. Melekler ne kadar ibadet etseler de makamları ve mamin. Ne illa ale o makamı malum diyor Kur'an'da. Makamımız malumdur dedi melekler. Onun için ama insanların makamı malum değil. Yani terakkiye müsait. Ne kadar zikredersen, ibadet edersen artırırsın, dereceni yükseltirsin. Onun için bu mübarek sabahta Allah'ın rızasını, mağfiretini kazandığı için bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem melekler, Allah bize melekleri çok acıyıcı yapmış. Melekler bize estağfurun elmen fil ard ayet-i kerimede beyan ettiği üzere yeryüzünde olanların günahları için mağfiret talep ediyorlar ya. Onun için kardeşim. Şimdi bayram namazı kılmadan yani işrak namazı şu anda bizim bayram namazımız kılmadan evvel okuyacaklarımızı da kısaca okuyalım. 100 kere estağfurullah diyen bayram sabahında 100 kere estağfurullah diyen kimseyi Allah-u Teala oturduğu yerden kalkmadan mağfiret edeceği vaat edilmiş. Ondan sonra şimdi bir tekbir getirelim. Ondan sonra tekbirden sonra 100 kere istiğfara başlayalım. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Ve Sübhanallahi bukraten ve asıyla. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Muhlisine levuddine ve levkerihel kafirun. İmam Ücuri'nin nakliymiş bu. Fazla-i Şehir Ramazan isimli eserinde. Bayram günü sabah namazından sonra 100 kere istiğfar ederse amel defterinde günahlardan geriye bir şey kalmaz. Hepsi silinir. O kişi kıyamet günde Allah'ın azabından emin olur. Şimdi kardeşlerim bu 100 kere istiğfarın Allah Allah kıyamet günde Allah'ın azabından emin olur. Kaç yerde bu müjde vermiş. Abdülhamid Kutsi de almış bunu. Ondan sonra bu istiğfarlara hemen başlayalım. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. İsteyin buyuruyorsun ya Rabbi. Bir de mağfiret talep ediyoruz ya Rabbi. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhû. El-hayyel qayyûm ve metûb ile. Muhterem kardeşlerim, önemli bir hadis-i şerif. İmam Safûri Nüzhe'de naklediyor. İmam Ücûri Fadâil-i Ramazan'da naklediyor. Muhammed Dimyatî naklediyor. Diğer kaynaklarda da var. Ebu'l-Hüsr-i Abidin. Şöyle. Her kim bayram günü 300 kere Sübhanallahü bihamdi der de sevabını Müslümanların ölmüşlerine hediye ederse her kabre 1000 nur girer. Her kabir ne demek anlıyor musun? Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar imanla ölmüş erkek kadın Müslümini Müslümattan her kabre 1000 nur girer. Bu kişi öldüğü zaman da Allah onun kabrine 1000 tane nur girdirir. Şimdi biz her sene bayramda bunu yapıyoruz. İnşallah bizim kabirlerimize bu nurlar önceden her sene 1000 nur. Biz de ölüp gittiğimiz zaman kabre bir gireceğiz. Kabir pür nur. Nereden geldi bunlar ya? Bayram sabahı sen bu kadar sene bayram sabahları Müslümanların kabirlerine her ölmüşün kabrine 1000 tane nur gönderirsen ya bu nasıl olur? Sübhanallah temle ölmeyeceğim. Muhterem bir Sübhanallah mizanı doldurduğu sahih hadis Buhari. Sen burada 300 tane Sübhanallah ve Hamdi okuyorsun ya. Bu, zaten Sübhanallah ve Hamdi fazileti hakkında bir cilt kitap yazabilirim. Yani o kadar hadis gördüm yani. Zaten Buhari Müslüm şey. Dolayısıyla bunu ölmüşlere hediye edeceğiz. Şimdi bu bir müjdesi. Zühri radıyallahu anh buyuruyor ki ben bu ameli Enes radıyallahu anh'tan işittim. Hadisi Enes radıyallahu anh diyor. İmam Zühri tabiin ullarından büyük müçtehittir. Enes radıyallahu anh'tan duyduğumdan beri hiçbir bayram terk etmedim. Siz de bundan sonraki bayramlar camilere gidersin. Hoca orada konuşurken veya merkezi sistem vaaz. Size Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Hamdi 300 kere okuyun. La ilahe illallah de ula şerike leh de var. O 400 kere şimdi burada onu ilan etsem yetişmez. En azından onu da 100 kere yapsanız iyi olur. Onlar derginin 76-77 bu sayıda var hepsi yani. Zaten her bayramda da yazıyorduk onu. Şimdi biz ölülerimizi bir düşünelim önce. İmam Zühri radıyallahu anh buyurur ki Enes radıyallahu anh'tan işittiğimden beri hiç terk etmedim. Enes radıyallahu anh da buyuruyor ki ben bu ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimden beri hiçbir bayram terk etmedim. Buyuruyor. Şimdi burada ikinci bir rivayet daha var. İmam-ı Cüri'nin rivayetine geçiyor. Her kim bayram günü 100 kere Sübhanallah ve Hamdi dese bak 100 kere. Ondan sonra da ya Rabbi ic'al sevâbe hâlimen fil kubur. Ben bunu duada yapacağım. Siz bunu hani şimdi ben diyemem onu demeyin. İşte ya Rabbi bu okunan Sübhanallah ve Hamdi'nin sevabını kabirde yatan müminini müminat. Anam babam diye sipariş vermek yok. Burada Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar kabirde imanla yatan erkek kadın. Toptan gidiyor bu. Her kabre 1000 nur giriyor ya bayram sabahında. Millet de şaşıracak nereden geldi. Küppeli hoca böyle millete hadisleri buluyor, söylüyor. İnşallah Küppeli'nin de kabrine nur gider. Beni de öldükten sonra arkamdan anan olur. Hiç kimse bunu dememişti bugüne kadar. Bu fakire buldurdum evla bu kadar kitap var. Niye bakıyoruz bu kadar kitap? Yani her bir şey bulduğumuzdan para almıyoruz. Size bir şey anlatıyoruz. Bak ölüye, diriye sevap. Ondan sonra böyle ders ediyor. Kıyamet günü bu kişi hakkında dikkat. Bu 100 tanesine. Demin 300'ünün müjdesi söyledim. Kıyamet günü bu kişi hakkında Müslümanların ölmüşlerinin tamamı. Adem Aleyhisselam'dan beri herkes Müslüman. Yani din tek din İslam zaten. Şeriatlar değil. Şu ana kadar sen ölene kadar bunu bayramda yaptın mı? Yaptın. Mahşere çıkacağız. Mahşere çıktığımız zaman bütün Müslümanlar ne diyecek biliyor musun? Bütün Müslüman ne demek biliyor musun? Sen bu sabah kime gönderdin? İşte sadece akrabana gönderirsen olmaz işte. Sonra akrabandan da şefaat hakkı verilmeyen vardır. Sen de sana ne faydası var? Ama bütün Müslümanlara dedin. Bu kadar Müslüman'da şefaat hakkı olanlar var. Sen de ahirette sıkıştın. Ne olacak? Bütün Müslümanlar. Çünkü hepsinin kabrine gitti. Nereden gitti? Yusuf oğlu Ahmet'ten. Anladın mı? Bilmem falan oğlu Mahmut'tan. Öbüründe Abdullah'tan. Kabirdekilere hediye gidiyor da kardeşim. Şimdi bir kargo geliyor, geldi sizin eve baklava bir tepsi. Nereden geldi? Şimdi bu nereden geldi? Gaziantep'ten Abdullah Efendi'den geldi. Teşekkür edelim ona şimdi. Bir şey göndermiş. Allah razı olsun. Şimdi ben burada bu baklava gelseydi hediye edeni bilmeden olur mu? Teşekkür etmeden olur mu? Melle meşgürün. Nesle meşgürün la. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Hadis. O zaman kabirde yatana 1000 tane nur geldi. Nereden geldi? Nereden geldi sormayacak mı yani? Bunun içinde peygamberler var, veliler var, şehitler var, salihler var. 100 binlerce değil mi? 224 bin sırf nebi var. Bunların hepsine gidiyor. Ne olacak? Kıyamet günü onların, Müslümanların, ölmüşlerinin tamamı. Ya Erhamer Rahimin, irham abdeke haza vec'al sevabehul cenneh. Mahşerde herkes bunu söylüyor. Diyor ya Rabbi. Bu kulunun günahlarını affet, mükafatını da cennet yap. Bize kabirde azabımız varken 1000 tane nur geldi bunun yüzünden azabımız var. Niye? Bayram sabahı. Dikkat et, bayram sabahı. Öyle her gün olmaz. Yani her gün de oku Sübhanallah ve Hamdi hediye et. Olmaz demiyorum, yanlış anlama. Bu müjdeler bayram sabahıyla kayıtlı be kardeşim yani. Ben şimdi sana geniş zaman veremem ki. Evet, bunun üzerine Allah-u Teala buyurur. İnni kad gafartu li abdi adı. Ben de sizin duanız üzere bu kadar Müslümanların ölmüşlerin dirilmişler mahşere. Hepsi sana dua ederse Allah da buyuruyor ki ben de sizin duanızla bu konumu affettim. Onun için bu müjde vardır. Şimdi Sübhanallah ve hamdihi de 300 kere okuduğumuzdan sonra bana gelmiş binlerce, on binlerce hatimler var. Burada yazılanların hepsinden beraber onları da katacağız. Sübhanallah ve hamdihi de katacağız. Bütün Müslümanlara göndereceğiz. Ama başka şey yapmayın ha. Şimdi başka niyet tutmayın. Şimdi burada kabirdeki ölüler hediye bekliyor. Bak şurada o rivati de çizmiştim. Evet. Bulurum inşallah rahman. Evet Allahu Teala bayram sabahında kabirlerdeki yani cesetlerin ruhlarına ruhlar kabirin içinde değil biliyorsunuz. Kenarlarında duruyorlar ekseri kuvvetli rivayete göre. Ruhlara evlerine gitme izni veriyor. Onlar çoluk çocuklarına geliyorlar. İşte şimdi benim annem geliyor bana misal. Senin kimin öldüyse geliyor senin eve. Sen neredeysen oraya falan. Ondan sonra da işte ya evladena ya matina ya aban işte kiminin çocuğu ölmüş babasına geliyor. Kiminin karısı ölmüş kocasına geliyor. Ey annelerimiz, ey babalarımız, ey evlatlarımız, ya ezvacena, ey eşlerimiz, ya kribana, ya ciranena, ya ahibbana, dostlarımız, sevdiklerimiz. Evet. İ'tebiru. İbret alın. Bak biz ahirete gittik. Bir Sübhanallah bile diyemiyoruz. İki rekat namaz kılamıyoruz. Zikredemiyoruz. Bayramımız, şeyranımız kalmadı. Düğün olmuş gündüzler. Gündüzlerimiz karanlık olmuş, gece olmuş, güneş doğmuş, batmış. Bize fark etmiyor. Biz deniz dalgalarında boğuluyoruz. Siz bizim bıraktıklarımızı yiyorsunuz. Evlerimizde oturuyorsunuz. Miraslarımızı paylaşıyorsunuz. Ne olur bizim gibi sevap bekleyen, hediye bekleyen muhtaçlar için ikram yapın. Ne diyorlar görüyor musun? اَطْعِمُوا الْفُقَرَا تَعَامًا كَس۪يرًا Fakirlere çok yemek yedirin. اَوْ قَل۪يلًا Yoksa az yedirin. وَاَنْفُقُوا عَلَى الْيَتَامَا وَالْمُسَاك۪ينَ Yetimlere, miskinlere hayır yapın, infak yapın. وَاَطُوا سَوَابُوا لَنَا Sevabını bize hibe edin, bize bahşedin. Çünkü biz sizin yanınızdaydık, civarınızdaydık. Biz de size yedirdik, içirdik, yardım ettik. Şimdi biz muhtacız. Ne olur bizi unutmayın. بَادِرُوا بِالصَّدَقَا وَاَكْلِطَّامِ Yemek yedirin. عَلَلْ اَتْقِيَا Takva sahiplerine, fakirlere, taliplere, alimlere. Ve sevaplarını hebu sevaba zâ ileyna. Sevaplarını bize bahşedin. Biz sizin elinizdekine muhtacız. Dilinizdeki Fatiha'ya muhtacız. Sübhanallah ve hamze muhtacız. Böyle ölüler geliyorlar, evleri dolaşıyorlar. Adam yatmış yatakta, oğlan, kız ne Sübhanallah ve hamdi bilir, ne sabah namazı kılmış, ne Fatiha okur. Zaten ne bayram ziyaretine gider, gitse bile bir şey bilmez. Hediye etmekten haberi yok. Allah Allah. Ya Rab böyle çocuklar nasip etme bize ya Rab. Ya Rab zürriyetimizi hayırlı eyle ya Rab. Salihin salihata ilhak eyle ya Rab. Şu mübarek saatte dileyin benden ne dilersen buyuruyorsun. Bunlar ahiret meselesidir kurban olduğum. Mutlaka çocuklarımızı hayırla ıslah eyle, hidayet eyle ya Rabbel alemin. Buyurun. Sübhanallah ve hamdülillah. Okuyalım dualara başlayalım. Sübhanallah ve hamdülillah. Sübhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdihi, subhanallah ve hamdihi, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi, Subhanallah ve hamdihi, Subhanallah ve hamdihi. Subhanallah ve hamdihi.

Subhanallah ve hamdi subhanallah. Subhanallah. Azim estağfirullah ve subhanallah ve hamdi adede halk. Rıda nefsi yüzüne arşından. Subhanallah ve hamdi adede halk ve rıda nefsi yüzüne arşından. Subhanallah ve hamdi adede halk ve rıda nefsi yüzüne arşından. Ve midade kelimat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Şu namazları tarif edeyim kısaca. İmam Ebu Yusuf rahimeullah'a göre bayram namazından sonra 4 rekat kılınır. Buyurulmuş İmam-ı Azam Efendimiz, dilediğiniz gibi kılabilirsiniz, isterseniz de kılmasanız da olur buyurmuş bayram namazını kılanlar için. Ama bayram namazı kılmayanlar onun yerine İmam Muhammed Hazretleri buyurduğu üzere 2 rekat veya 4 rekat kılarlar. İmam-ı Azam Efendimizin talebelerinden olan Evliya'nın reisi Şakik-i Belhi Hazretleri var. İnşallah duymuşsunuzdur, duymadıysanız zaten yazık olsun. Şakik-i Belhi buyurmuş ki, bir takım salihlere ve abidlere yetiştim. Bunlar çok eski. Yani 1250 senelik işler. Bu konuştuğumuz şey. 1300 senelik işler. Bu Şakik-i Belhi Hazretleri bu kadar alimlere, salihlere yetiştim diyor. Onlar bayram namazından sonra 4 rekat nafile kılıyorlardı. Zaten bu namaz benim katımda Selman Farisi radıyallahu anh'tan isnad ile yani hadis olarak sabittir ki o rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Ramazan ve Kurban bayramlarında imam bayram namazını kıldırdıktan sonra yani biz bayram namazı kılsaktık da kılacaktık. Ama şu anda bayram namazı kılamadığımız için 4 rekat kılalım. Bu 4 rekat ilk rekatında Fatiha'dan sonra Sebbih İsmer Rabbike Ala suresini okuyacak. Okursa Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine inzal buyurduğu tüm kitapları okumuş kadar ecre nail olur. 104 kitabı okumuş oluyor. Bir sadece Sebbih İsmer'e birinci rekat. İkinci rekatta Veşşemsi ve Duhaha Fatiha'dan sonra. Okursa güneşin doğduğu vakitten battığı zamana kadar üzerine doğduğu her şeyin mislince sevaba nail olur. Yani şimdi sabah güneş doğdu. Şimdi batacak. Batana kadar nelerin üzerine doğdu batıyor? Bütün dünyadaki her şey. Ya bunun sayısını kim biliyor dünyadaki her şey? Şu denizin damlalarının üzerinden batsa dünyanın dörtte üçü su ya. Bunların efendim mislince yani bütün dünya dağlar, taşlar, denizler, güneşin üzerine doğduğu her şey işte anla. O kadar sevabına nail olur. Üçüncü rekatta Allah Duha suresini okuyor. Salli barik okuyun. İkindinin ilk sünneti gibi kılarsınız. Ve Duha suresini okursa bütün yetimleri yedirmiş. Bütün yetimleri içirmiş. Onlara iyice bakım yapmış. Onlara temiz güzel elbiseler giydirmiş. Yani dünyada şu anda ne kadar yetim var hepsine bayramlık giydirmiş. Ecre nail olur buyuruyor. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra kul Allah ehad. Okursa Allah-u Teala onun geçmiş 50 senelik günahlarını mağfiret eder. Gelecek 50 senelik günahlarını mağfiret eder. Bunu meşhur Kuduri kitabının şarihi Yusuf el Kaduri Hazretleri. O Kuduri başka Kuduri metin sahibidir. Onu konuşmuyoruz. Bu zat da Kaduri. Yusuf el Kaduri Cami'ul Muzmarat isimli şerhinde zikrediyor. İkinci cildin 164-165 sayfasında. Büyük Gavs Muhammed İbni Katıyuruddin Cevahir-i Kamsa zikrediyor saate 63'te. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de Ramazan bayramından sonra 12 rekat namaz kılmak. Bunu İmam Gazali zikrediyor İhya'da. Ebu Abdülhubeyşi Kitab-ı Berake'de 12 rekat namaz kılmak. Kurban bayramı namazından Ramazan bayramından sonra 12 rekat kılmak. Kurban bayramı namazından sonra 6 rekat kılmak müstehap sayılmıştır. Bu sünnettendir diye İmam Gazali Hüccetül İslam zikrediyor. Dolayısıyla isteyen 12 rekata kadar kılar. Sünnette var diyor İmam Gazali Hazretleri. Ama bu 4 rekat işte dedim size 4 rekattaki sureleri bilmeyenler ne yapacaklar? Yani mutlaka bunları seneye bayrama kadar ezberleyin bak. Ben anlamam. Ama bilmeyen işte onun yerine kulü Allah'a hadi okuyacak. İhlas-ı Şerif. 4 rekatta da İhlas-ı Şerif okuyacak. Başka efendim ne diyebiliriz? Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Taberani'nin rivayet ettiği muazzam bir dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası. Onları ben sırayla okuyacağım. Yalnız şunları okuyamayabilirim. Dergide onları siz okuyun. Çünkü onlar 40 kere adetleri var. Sayfa 79'dan Ömer İbni Abdülaziz'in çok acayip bir duası. Yani öyle bir manası var ki, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diyor. Ya Rabbi bana acı diyor, sen buyurdun Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Muhsin değilsem de müminim diyor. Sen dedin ki müminlere rahimdir Allah. Muhsin yani Allah'ı görür gibi ibadet. O makamda tabii kesin de. Değilsem de müminim diyor. Bana rahmet et diyor. Ben senin rahmetini kazanacak biri değilsem de ben de bir şeyim diyor. E sen dedi bunu ve rahmeti ve saat külle şey. Rahmetim her şeyi kapladı. E şey yaratılan mevcut. Ben de bir mevcudum diyor. E ben bunu da hak etmiyorsam diyor. E rahmetinden kovulmuşum demektir. E kovuldumsa rahmetinden ne büyük belaya düştüm demektir. O zaman musibete uğramışım. Gecemi efendim uykusuz bıraktım. Kur'an hatimleri yaptım. Gündüzümü susuz geçirdim. Oruç tuttum diyor. E sen de buyurdun ki bu kadar ibadetten sonra bayram sabahı da af olmadıysam en büyük bela benim başıma geldi. Herkes bana ağlasın. O zaman sen de buyurdun ki ellezine izle asabeti musibet. Yani musibet gelenler ne diyecekler? İnni alillah ve inni aleyhi raciun. Evlâki hanim salavatüm bir Rabbim ve rahmet. Ya nasıl bir dua ilham olmuş ona. O zaman da diyor yine buyuruyorsun ki başına musibet gelirse inni alillah ve inni aleyhi raciun derse onlara Rablerinden salatlar, rahmetler var. Hiç olmazsa başıma bela geldiği için, Ramazan'ım reddolduğu için, en büyük bela düştüğüm için inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Onlara rahmet edeceğim diyorsun. Oradan bir rahmete gireyim diyor. Fela tahrimni ecral musab. O zaman hiç olmazsa diyor musibeti başına bela gelmiş. Evi yanmış, ocağı yanmıştan beter oldum bayram sabahı kabul olmamış. O zaman onun musibete uğrayanın ecrinden bari mahrum etme diyor. Yani başından muhsinlerden gitti, musibetliden çıktı ama illa da bana rahmet et diyor. İlla da bana bir şekilde rahmet et. Beş maddenin birine gireyim diyor. Bu duayı yapın arkadaşlar. Yani bu çünkü özel, adama özel bir duadır. Sayfa 79'da Lale Gül'de dergi ulaşmadı, ulaşmadı diye talepler yaparsanız Yunus Efendi size bu duayı da şeye koyar. Sonra Ömer İbni Abdülham, bu çok önemli. Derginin son sayfası 80'de. Adem Aleyhisselam'la Havva Annemizin duası biliyorsunuz. Korona gibi vebadan korunmak için yazdığım bulaşacak kitabında da en önemli dua İbn Hacer'e göre budur. Rabbena zalemne enfusene. Bayram günü bu 40 kere okunacak. Ömer İbn Abdülaziz'in rivayetidir. İmam Ali Hırîdet-Terimi Muhaddis El-Vesâil-i Şafiâ'da zikrediyor. 40 kere okunacak. Adem ile Havva babamız annemizin duası. Sonra Velledi Yatman Yağfır Ali 30 kere okunacak. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Rabbi inni zalemtu nefsî feğfirli feğfara leynne ve Musa Aleyhisselam o. Fekatele yani Rabbi inni zalemtu nefsî feğfirli feğfara leynne ve gafara. Kasasta vermeyelim. Rabbi inni zalemtu nefsî feğfirli Musa Aleyhisselam'ın diye hatırlıyorum. O da Kur'an-ı Azimşan'da hepsi geldi. Bu da 20 kere okunacak. Sonra la ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin meşhur Yunus Aleyhisselam duası. Bu da 40 kere okunacak. Bunlar çok önemli zikirlerdir. Bugünün zikirleridir. Bunları yaparsınız. La ilahe illallah teala şerikele çok acayip bir şeydir. 400 kere okuyana ne müjdeler var. Onu becerebilen ne hala olmadı 100 kere. Bukhari hadisidir. O gün ondan eftal amel kimseden sudur etmez. Bu müjdelerin haricinde Bukhari'de olanı söylüyorum. Bu 400 bayrama has müjdeleri başka var. Evet, evet. Musa Aleyhisselam duasıdır. Bunları da size beyan etmiş oldum. Şimdi geçmişlerimizin ruhlarına hemen hediyelerimizi yapalım. Kabirlerde bizden dua bekliyorlar. Benim anacığım da bekliyor. Dedem, nenelerim. Ondan sonra abba, ecdadım. Sizinkiler de bekliyor. Hepsi efendim Allah'ımız gargayı garık rahmetler eylesin. Bin tane nur. Hepsinin kabrine girer. Sırf Sübhanallah ve Hamdi'den. Artık bu kadar hatimler şunlar bunlar. Ben onları Mevla bilir ne kadar kime ne gönderecek. Kurban oldum. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhine Aleyhine Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme inna nes'eluke aişeten neqiyye ve miteten seviyye ve meradden gayra muhzin ve la fadih. Allahümme la tuhlikna füc'e ve la te'ekhuzna bagte. ولا تعجلنا عن حق ولا وصية اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا مقلب القلوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين أمام بدعاء سيزده أكوين يعني بان سيزني يتبع لك أكوين Çok büyük sünnettir. Taberani Mucem-i Evsat'ta zikrediyor. Bayram günü okurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İki bayramda da okurdu. Nasıl bir dua biliyor musunuz? Manasına bakarsanız hizaya gelirsiniz. Sayfa 77'de. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Amin. Allahümme inna neselüke aişeten nekiyye ve miteten seviyye ve meradden gayra muhzin ve la fâduh. Allahümme la tühlikna füc'e ve la te'hudna bagte ve la tu'cilna an hakkın ve la vasiyye. Allah Allah. Ya Rabbi tertemiz bir hayat nasip et. Çok düzgün bir ölüm nasip et. Yarın ahirette rezil rüsvay olmayacak şekilde çıkmak nasip et. Ya Rabbi bizi ansızın öldürme. Aniden helak etme. Bizi aniden yakalama. Bize haklarını, kul haklarını, vasiyetleri yapmaktan aciz bırakıp pat diye aniden ölüp de yarın ahirette perişan etme. Ya ey Allah senden iffet istiyoruz, zenginlik istiyoruz, takva istiyoruz, hidayet istiyoruz. Ahiretin, dünyanın güzel akıbetlerini istiyoruz. Şekten, şüpheden, sana ve Habibine muhalefetten, riyadan, gösterişten, dinini, ibadetini yaparken işittirmekten, beğensinler ve desinlerden sana sığınıyoruz. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah! Bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize tarafından rahmetini böyle şüphesiz, karşılıksız, bolca bahşeden ancak sensin. Amin. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 saatin duası ciltler dolusu dualara bedeldir ya. Sünnet ya. Sünnet ne demek? Bayram günü okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahümme inna neselüke uişeten nekiyyeh ve miteten seviyyeh ve meradden gayra muhzin ve la fâduh. Allahümme la tühlikna füc'eh ve la te'hulna bagteh ve la tu'cilna an hakkı ve la vasiyyeh. Allahümme inna neselüke al-afâfe vel-ghina vel-tuka vel-hudâ وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا مقلب القلوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا ربي Sen kardeşlerimizden bize okunmuş olarak duaları yapılmak üzere gönderilen 24.082 adet Kur'an-ı Azimşan Hatemat-ı Şerifesini, 12.375 adet Ayet-el Kürsi Ayet Cellesini, 56.721 adet Fatiha-ı Şerifi, 1.854.348 Yasin-i Şerif Sure-i Cellesi, 470.181 adet İhlas-ı Şerif Sure-i Cellesi, 949.033 adet istiğfar-ı şerifleri, 3.963.900 kelime-i tevhid hatemat-ı şerifesi, 1.378.860 adet salavat-ı şerifi, 43.500 adet Sübhanallah ve zikirleri, 43.320 adet Yasin şerif, selamun kavlen min Rabbine ve ahad cellesi, 57.700 adet la ilahe illa ente sübhaneke dua cellini, 525 adet fetih sure cellesini, 20.000 adet kamer sure cellesini, 925 adet Kadir Sure-i Cellesi'ni, 5.382 Kevser Sure-i Cellesi'ni, 230 adet Vaka Sure-i Cellesi'ni, 120 adet Duhan Sure-i Cellesi'ni, Ali İmran Suresi'ni, Ayat-ı Celilesi'ni, 38.630 adet La Havle ve La Kuvvete İlla Billah Zikri, 37.170 adet Hasbunallahu Ni'mel Vekil Zikri Şerif, 26.519 adet Leyse Leha Min Dunillah Kâşife Necim Suresi'ni, Ayat-ı Cellesi'ni, 471 adet Nuh Sure-i Cellesi'ni, 7.359 adet Salaten Tümcina'lar, 14.116 adet Salat Tefriciyeler, 31.150 adet Tesbihatı, 11.400 adet Tahmidatı, 10.980 adet Tekbiratı, 160 adet Nebe Sure-i Cellesi, 185 adet Amener Resul. Kim ne darda sıkıntı kalsa Amener Resul okusa Allah ona ihas eder. Buyuruyor Habibim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Binlerce Esma-ül Hüsna zikirlerini ve şu mübarek bayram sabahında yapmış olduğum 300'er adet Sübhanallah ve hamd tesbihat celilesini fazl-ı kereminle ya Rabbi her birerlerimizden kabule karin eyle ya Rabbi. Kıraatleri esnasında vuku bulan hataları, sevleri fazl-ı kereminle, lütfunla ya Rabbi caize gecesinin sabahındayız. İkramiye günündeyiz. İkramiye gecesinin sabahındayız. Şu mübarek sabahta seluni dileyin benden ne dilerseniz diye nida buyurduğun sabahtayız. Meleklerini şahit tuttuğun mübarek saatteyiz. Kurban olduğum sana Allah'ım bizlerini de duaları müstecab olan kullarının dualarına, dualarımızı ilhak ile müstecab eyle. Ya Rabbi bu okunanlardan hasıl olan ecrü mesubatı, Evvelen biddat hacı kâna şefi'ül usâti emri arasâd Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latîf, şerîf, ruh saadetlerine sâd. Peygamberâni azâm ve resûlü fikâm aleyhim salavâtul mennân hadarât nerûâin tayyibelerine âli ecbâit bâhirât ümmâtil mü'minîn kulefâ-i râşidîn ashâb-ı güzîn ensâr-ı muhacirîn tâbi'in tebe'i tâbi'in emmî müjdeydîn müfessirîn muhaddisîn fukâ kurrâ tullâh fufâz ve cümle hamele-i kur'ân ervâhinem ezvâc-ı dâhirât-ı mâddîn ve hâsat-ı ashâb-ı güzinden, aşere-i beşereden, ehl-i Bedir, ehl-i Hud, ehl-i Hudeybiye ve sair sahâb-ı ikram, hadaratın özellikle İstanbul'umuzda, medfun bulunan Halid-i Zeyd, Ebu Ayûb el-Ensâriye, Ebu Şeybet el-Hudri, Muhammed el-Ensâri, Ahmed el-Ensâri, Hümeyd el-Ensâri, Hazreti Şube, Hazreti Hafir, Hazreti Abdüs-Sadık, Yâru Hazreti Câbir ve sair binlerce sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'in hazaratı. Medfun bulunduğu şu mübarek beldede medfun bulunan cümle ashab-ı kiram hazaratına hasatı. Silsile-i meşahırdan Hüsnan Şerif Hüzun, Mâmur Rabbani Mâ Masum Bey, Zahra Arşahı'nı Aşmen, Alaaddin Hatlar Mâ, Halid Gıyâdün Hacı Abdülal Mekki, Mustafa Asmet, Garibullah Büyükşeyh Efendi, Halil Nurullah Efendi, Ali Hüseyin Kudüs Efendi, Şerif Kudüs Efendi, Ahmet Bin Efendi, Hacı Bilal Efendi, Şeyhuna, Ruhu, Ruhina, Dina, İlallah, El-Hâci, Ali, El-Haydi, El-Kısa, Ruhi, Tayyibelerine, vesair meşahımızın, vesair Turuk Aliye'nin, vesair Turuk Aliye'nin, Kadiriye meşahının, Sühreviye meşahının, Kübreviye meşahının, Çeşdiye meşahının, Rifaiye meşahının, Şazeliye meşahının, ve Ya Ruşat Tariye meşahının, vesair Turuk Aliye'nin, meşahık ve müttesiplerin, Ervah-ı Tayyibelerine, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, müştehidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tullab, huffaz ve bir cümle hamele-i Kur'an, ervah. Analarımızdan, babalarımızdan, âbâ ve ecdidâde, gribâ, teallukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, irtihâde, elbekâdele, ervahine. Ve kâffeyi hel iman ervahine. Beynel meşârik ve beynel megârib. Atları unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha'da bize okuyan yok mu diye bekleyen, hediye bekleyen, mel meyitüllâkel garîkül mütegavviti, denize düşmüş boğulan imdat diye bağırana benzer buyuruyor Habibi. Entazuru daveten telhaku mine bine ve mine ve hine ve sadîk. Eşten dosttan kardeşten bir dua bekler. Boğulan deniz dalgalarından beter. Boğulan gibi berzak aleminde kabirlerde yatıp hediye bekleyen cümle müminini müminatın, müslümini müslümatın ervahine hediye eyledik şu bayram sabahında her bir ellerinin kabirlerine. Bu hatemat-ı şerifeyi, bu ezkâr-ı şerifeyi, süver-i celîleyi nurlar halinde kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Sübhanallah ve hamdî zikirlerini özellikle hediye eyledik. Kabristanlarda yatan cümle müminini müminat ervahine her bir kabre bin tane nur idhal eyle ya Rabbi. Nurun geldiği yerden narını, azab-ı cehîmini def urafu izale eyle ya Rabbi. Bu sabahtan sonra da kaldırdıktan sonra bir daha göndermezsin. Lütfunla, kereminle bir daha azabı olanlar varsa iade eyleme ya Rabbel Alemin. Bizim de kabirlerimize şimdiden okuduğumuz için vaadin üzere ya Rabbi, vaadin haktır ya Rabbi. Bin tane nur da bizim yatacağımız kabirlere şu saatte idhal eyle. Nursuz bırakma ya Rabbi, rahmetsiz bırakma ya Rabbi. Hazırlıksız gönderme ya Rabbi. Ya Rabbi kabrimize girdiğimizde bizi bu nurların, bu tesbihatın karşılamasını, bu mübarek bayram sabahının duaları, rızan ile mağfiretinle karşılaşmayı, cümlemize nasib-i müessere eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Esselamu aleyküm eyyetü el ervahül faniye. Allahümme Rabbel etsadil baliyeh vel uzamin nâkhirah. Elleti kharacet mined dünya ve hiye bike mü'mine. Allahümme edhil aleyhim ravhan ve selamen min indike ve selamen minna. Allahümme edhil aleyhim ravhan ve selamen min indike ve selamen minna. اللهم ادخل عليهم روحا وسلاما من عندك وسلاما منا اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم اللهم رضح ارواحهم اللهم قدس اسرارهم اللهم نذر ضرائحهم اللهم طيب مراقدهم اللهم عطر مشاعرهم اللهم علي درجاتهم وكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم اللهم افض عليهم سجلا من برك ولطفك وجودك وكرمك وإنعامك وإحسانك وامتنانك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم زدهم شرفا وتعظيما وتكريما اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بي. قد وقفنا على عتبة أوليائك والصالحين من عبادك عن خشوع وخضوع واستكانة mütevessiline bihim fi kadai hacatina ve mimmatina ve incahi talibatina ve kifati şururi minel cinni vel insi ve şeyatini ve şedaidi ve izaletil mihani anna ve husulil mineni ve kifati eziyatil zalimine vel mütemerridine vel muanidin. فلا تخيبنا من نيل ما نرجوه ونؤمله ولا تردنا صفر الأيدي وأنجز أعمالنا واقبل جل وسائلنا واجعلنا محظوظين من بركاتهم ملحوظين بأعين عناتهم محفوظين من سائر الشرور والآفات والعاهات والبليات والأذيات بأسرار عناتهم واكتبنا في ديوانك من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقابل التوبات وسامع الأصوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نتوسل إليك بأجل الوسائل وتشفعنا إليك بأوجه الشفعاء عندك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أوليائك الصالحين من عبادك وكل شفيع ممن تحب من عبادك وبكل وسيلة مقبولة عندك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أصلح ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم كما شفعت فينا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ve la tuahizna bi su'i af'alina ve la tuhlikna bi zunubina ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Allahumme ya rab inna na'udzu bika min jahdil bala ve darakish shaqa ve su'il qada ve shamatatil a'da ve ma'arratil humma ve madarratil veba ya rabbel alamin. Allahumme sekkin heybete sadmeti kahramanil ceberut bil latifetin naziletil varideti min feyadanil melekut hatta neteşebbese bi ezyali lütfike ve ne'tasme bike min inzali kahrike ya zel kudretil kamileti vel kuvvetil şamileti vel rahmetil vasi'a ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavati vel ardı ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram. Allahümme Rabbena ya Rabbena تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim. Şu mübarek saatte maddi manevi dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, ezvacımızı, evladımızı salihin salihata ilhak eyle, hayırlarını göster, şerlerini def eyle, esad saatin fitnelerinden, ahir zaman şerlerinden cümlemizi muhafaza eyle, vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, kargaşalara uğramaktan muhafaza eyle, darbelerden, ekonomik darbelerden, her türlü işgallerden muhafaza eyle. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi, ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle, ehli bid'ati zelil eyle, ehli sünnetin sesini, savtini kavi eyle. Sen fazl-ı keremine kalplerimize iman nurunu ilka eyle ve son nefese kadar iman kâmil hüsnü hatime eyle. Yaşayıp hüsnü akıbetle hüsnü hatime eyle, sana kavuşmak nasip eyle. Ya Rabbi bu dualara şu anda amin diyemeyip de bizim sevdiklerimiz, bizi senin rızan için sevenleri de bu dualara ilhak eyle. Onları da mahrum etme ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin amin amin amin ya Rabbel alemin. Kıymetli kardeşlerim, vakit bayağı geçti. Namazlarımız var, daha kılacağız. Hizbul Ferac biraz uzun sürüyor. Özellikle Hizbul Ferac sabah akşam namazından sonra okunur ama meşayihin vasiyetleri seher vaktindedir. Şimdi zaten anca dualarımızı yaptık. Hediyelerimizi gönderdik. Önümüzdeki cuma akşamı, önümüzdeki perşembeyi cuma bağlayan gece saat 3'te bu YouTube yayınında yine buluşalım inşallah. Saat 3'te gece seher vakti. Çünkü Hizbul Ferac Ahmet Rıfa Hazretleri'nin ruhaniyeti hazır oluyor. Özellikle vasiyeti seher vakti olmasıdır. Onun için en eftal vakitte yapalım. Bu mübarek cuma gece saat 3'te Hizbul Ferec'i okuyalım, amin diyelim ve meşayihin himmetine nail ve dahil olalım. Ramazan-ı Şerif bayramınız, İd-i Fıtrınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Her bir ellerinizin evlerine, ocaklarına, amin dedikleriniz her yerlere feyizler, bereketler, rahmetler, maddi manevi feyizler, tecelliler nazil olsun. Amin diyen dilleriz. Nar-ı cehiminden Allah'ın azad olsun. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarının husulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين tekbirlerle veda edelim buyurun. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd, Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisina lid-din velev kerihel kafirun. La ilahe illallah, sadaka va'deh, nasara 'abdeh ve azza cundeh ve hazama'l ahzab vahdeh. La ilahe illallah, Allahu ekber. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve meşayihina el kiramil fatiha.